Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνος Καμίραλης και Κωνσταντίνος Πουλής ξανά στη φωλίτσα μας εδώ, επιτέλους μαζί από κοντά. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε από το The Press Project, το ραδιόφωνο, είτε είστε από το κανάλι μας στο YouTube, είτε από τα FM της Περιφέρειας, σε όποια γωνιά του σύμπαντος και αν είστε. Π.χ. μας γράφει ο Ιωσήφ για Αλάσκα, το γράφει κάθε μέρα, εγώ δεν τον έχω πιστέψει ακόμα, το ρωτάει ο Χαρίδημος από κάτω, τι κάνει κάποιος στην Αλάσκα, τι κάνει παιδιά, ακούει Φάρμα των Ζώων. Τα κλασικά, αυτά που κάνουν συνήθως στην Αλάσκα, λίγο Φάρμα των Ζώων, λίγο να δεις καμιά ανασκόπηση, να διαβάσεις καμιά εφημερίδα, την εστία, ξέρω εγώ τι διαβάζουν στην Αλάσκα, τα νέα της Αλάσκας, Αλάσκα New Times. Η εστία έχει καλή κυκλοφορία στην Αλάσκα. Νομίζω να έχει καλή διανομή. Καλή διανομή. Λοιπόν, γύρισα, όπως παρατηρείτε. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, γεμάτο εντυπώσεις. Συνδύασα την διασκέδαση του κόσμου με τη σκληρή δημοσιογραφική δουλειά. Δηλαδή, την ώρα που άλλοι δημοσιογράφοι κοιμούνταν, ο Κωνσταντίνος Πουλής ήταν στις επάλξεις, ήταν πρώτος στην μάχημη δημοσιογραφία, στο ρεπορτάζ, στο πεδίο, στην έρευνα από το πεδίο. Δηλαδή. Θάνο, δεν μου αρέσει το ύφος σου. Έχω μια υποψία για το τι θα ακούσω. Ναι, συνέχισε. Λοιπόν. Πείτε μας. Ξέρετε όλοι για το πεδίο μάχης στο οποίο έχει μεταμορφωθεί τον τελευταίο καιρό το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως. Ακούμε αυτές τις δραματικές ιστορίες για τη βία κατά των φοιτητών. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά των φοιτητών, οι οποίοι κρατούν τη φλόγα της ζωής αναμένη, κρατούν αυτή τη φλογίτσα αναμένη, προσπαθώντας να διασκεδάσουν μέσα στα χαρακόμματα του. Καλό, το φτιάχνω ένα ρεπορταζάκι έτσι όπως το. Ναι. Λοιπόν, με λίγα λόγια, δεν δίστασα μέσα στο καμίνι της δουλειάς να κάνω δημοσιογραφική έρευνα στο πεδίο και να παρακολουθήσω, να παραστώ και μάλιστα με συμμετοχική παρατήρηση, όπως τα λέγαμε στην ανθρωπολογία. Και ήσασταν πολλοί δηλαδή. Όχι, ρε Θάνο. Πήγες με παρέα, τι είναι αυτό. Όχι, ρε Θάνο, συμμετοχική παρατήρηση είναι ότι συμμετέχεις και εσύ, δεν κάθεσαι απ' έξω. Ότι είσαι ενεργά. Ναι. Δεν δίστασα λοιπόν να παραστώ σε πάρτι. Στα απιθύτα. Ναι. Πες μας. Που λες, Θάνο, μιλάμε. Πες μας. Ναι. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό το γεγονός. Καταρχάς να πω ότι χορεύαν ελληνική μουσική. Τρίτον, ελληνική παραδοσιακή μουσική. Τι είναι αυτό, τι έχει συμβεί σε αυτά τα παιδιά, Θάνο Καμίλαλη. Και μάλιστα, χορεύανε, οπότε ξέρεις τώρα, όταν χορεύουν οι άνθρωποι πιάνονται. Πιανώσανται λοιπόν, και πιάσα από εδώ, πιάσα από εκεί, υδρώνανε και κάποιοι είχαν βγάλει και τις μπλούζες. Τι είναι αυτά, Θάνο Καμίλαλη, ξέρεις πού θα οδηγήσουν αυτά, ξέρεις τι γίνεται μετά. Πού Θάνο Καμίλαλη. Στο. Χορεύανε δημοτικά. Ναι. Και κλαρίνο. Παραδοσιακά, σοκαριστικό. Ναι. Πού οδηγούμεθα. Και όχι μόνο χορεύανε, όχι μόνο πιανόντουσαν, αυτοί, αύριο μεθαύριο, έτσι όπως το πάνε, θα συνάπτουν προγαμιές σχέσεις και αναρωτιέμαι εγώ, που ήταν αργά, γιατί ήταν αφού τελειώσαμε την παράστασή μας. Τελειώνουν 12 η ώρα αυστηρά. Λοιπόν, και ενώ ήταν μετά τις 12, ήταν εκεί πέρα και χορεύανε. Και ρωτάω εγώ, Θάνο Καμίλαλη, μαθήματα δεν έχουν αυτά τα παιδιά? Εξεταστικοί δεν έχουνε που τρέχουν στα πάρτι. Στις πιλωτές εδώ πέρα μας λέει ότι. Και όταν λες περί της συμμετοχικής παρατήρησης την οποία έκανες με την ιδιότητα του κοινωνιολόγου, μίλησε μας, χόρευες και εσύ, Κωνσταντίνε Πουλή? Δεν βγάλει την πλούσια. Λοιπόν. Μπορεί να βγει κάποιο βίντεο, δεν ξέρω εγώ, με τον έξαλλο χορό σου στα παραδοσιακά, με ρόγα έξω και δεν ξέρω εγώ τι. Να φοβάμαι. Ελπίζω όχι. Ωραία. Θα δώσω απάντηση Paul Mason. Δεν θα συμβεί, και αν συμβεί δεν θα είναι αληθινό. Εντάξει. δεν πιστεύω ότι θα υπάρξουν τέτοια κρούσματα. Mm-hmm. Μεζέδες, τι μεζέδες ρε παιδιά, τι μεζέδες, όχι. Νέα παιδιά είναι αυτά, δεν τρώνε. Ναι, και μας λέει εδώ πέρα, αυτοί οι αλήτες θα είναι οι επιστήμονες του αύριο. Οι αλήτες, φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Πολύ σωστό. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα που προοδεύουμε ως χώρα και ως κοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μεγάλη χάρη του, να επαναφέρουμε και κάτι νόμους που υπήρχαν περί τεντιμποϊσμού, γιατί αυτά ήταν σοβαρά πράγματα. Σοβαρή οικογένεια, σοβαρή κοινωνία. Καταρχάς, τα παιδιά δούλευαν, ναι, να πάει μπροστά η οικονομία εκεί στα χωράφια, στα πεζοδρόμια, δεν ξέρω εγώ που δούλευαν. Συγγνώμη, Ρεθάνο. Και άμα ήσουν και έκανε τέτοια, σε ξύριζαν γουλί και σε περιέφεραν αστυνομικοί, του οποίου έχουμε πολλού. Θα πάρουμε και 600 όποι ακόμα για το Σεπτέμβρη, του διαφημίζουν. Και μια σωστή ρύθμιση. Αν ακούει η κυρία Κεραμέως, πιστεύω ότι ψήνεται πάρα πολύ να το κάνει. Να περιφέρουν οι όποι αυτού του συγκεκριμένου ω τεντιμπόιδε. Δεν γίνεται πια. Και να σου πω και κάτι άλλο. Λέμε, μην τους βαράτε. Μην τους βαράτε, είναι φοιτητές. Ναι. Και θυμάσαι, Θάνο, ίσως παρασυρθήκαμε και εμείς, κάναμε το λάθος να τους υπερασπιστούμε και λέγαμε αυτοί που πάνε στα μαθήματά τους συνοδεία αστυνομικών. Ποια μαθήματα, παιδιά? Πήγαν αυτοί στα πρωινά τους μαθήματα που μου χορεύανε τα τσιφτετέλια? Εντάξει, εξεταστική έχουν. Μπορεί να γράψουν καλά και να χορεύει μετά. Και δεν έχουν άλλα μαθήματα. Ξέρω το εγώ. Ξέρουν όμως ότι μπορεί να ενοχλούν κάποιον άλλο. Θέλουμε νομοσχέδιο για τα rave party. Ναι, θέλουμε ρεπορτάζ για τα rave party. Θέλουμε Ευαγγελάτο για rave party. για την τραπ. Ναι, θέλουμε. Θέλουμε τέτοια. Θέλουμε τέτοια ρεπορτάζ. Θέλουμε ήχο thriller. Ναι. Αυτό, δηλαδή, αν του έβαζες από πάνω ήχο thriller. Ήταν πολύ και αργή κίνηση να φαίνονται έτσι. Σαν σατανιστική τελετή. Λιγάκι έμοιαζε, ναι, γιατί ήταν και είχε και χώμα κάτω, δέντρα, και ήταν τώρα μέσα στα σκοτάδια αυτή. Και λέω, παρασυρθήκαμε. Είπαμε, ξέρετε, αυτά που είναι παιδιά, είναι φοιτητές και πάνε στα μαθήματά τους, είναι αστυνομικών. Και ρωτάω, έτσι θα γίνουν αυτοί οι αυριανοί επιστήμονες που λέει εδώ πέρα? Έτσι, με τα γλέντια. Τώρα το παράξενο είναι, γιατί χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς αυτά? Τι έχουμε, δηλαδή έχουμε περάσει τόσα χρόνια αναγέννηση, διαφωτισμός, έχει περάσει η ανθρωπότης και εσείς ακόμα μου χορεύετε τώρα αυτά που χορεύανε οι παππούδες σας? Υπάρχει μια αλλαγή, νομίζω, σε αυτά τα πάρτι. Το σχολιάζαμε και έξω. Έχει ένα ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Δηλαδή έχουμε μια επιστροφή στο... σε αυτό το πιο δημοτικό, παραδοσιακό ή με φασέικο, πιο μοντέρνες εκτελέσεις. Ναι, το φασέικο είναι προς τα εκεί αυτή την περίοδο, ναι, θέλω να δηλώσω. Δηλαδή και από άλλες έτσι, και από άλλα πάρτι και λοιπά. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Στην εποχή μου... Ναι. παιδιά, έχει αγριέψει πολύ η συζήτηση. Είναι η στιγμή που ο Θάνος Καμίλαλης λέει «στην εποχή μου». Στην εποχή μου. Πες παππού Θάνο, ναι. Στην εποχή μου συνήθως αυτά τα πάρτι είχε dubstep, οπότε βαρούσε εκεί πέρα. Αγία βοήθα. Ναι. Είχε εμφανιστεί τότε, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν ξέρω πότε εμφανίστηκε γενικά, η dubstep. Ήταν πολύ γνωστά αυτά τα πάρτι. Σιγά σιγά, δηλαδή, το ρεμπέτικο ήταν πιο συγκεκριμένο, ας πούμε, σε κάποια γλέντια, κριτικά κυπριακά, δεν ξέρω εγώ τι, κνέ και λοιπά. Τώρα υπάρχει μια αλλαγή της φάσης. Ναι, συμβαίνει. Εμείς παρατηρούμε, κοινωνούμε με τον κόσμο, παρατηρούμε τις τάσεις. Δεν θα λέμε μόνο για τραπ. Ναι. Λοιπόν, μπράβο τα παιδιά. Πάρτι χωρίς κεφτεδάκια και σπανακουπιτάκια, δεν πάω, μας γράφουνε. Νομίζω θα κάνετε καλή παρέα με αυτόν. Μιλάνε, λέει, για τα πάρτι μας. Ο άλλος είναι τώρα μεταπτυχιακό, δεν κάνει. Σε ξέρουμε. Ο κατόγερος. Έλα, τώρα με τα πάρτι. Έλα, γράφουν άλλοι που δεν τους ξέρουμε, φατσικά. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, άσε, σταμάτη. Άσε, εδώ πέρα μιλάμε μεταξύ μας αυτό το... Ο Θάνος, ο Μπούμερ, το ζήσαμε κι αυτό. Παιδιά, αυτό δεν είναι Μπούμερ, τι να κάνουμε. Επίσης, έχω πει ότι στην εποχή μου στα δε παίζαμε τίτσου. Το έχω πει και πρόσφατα. Αυτά αλλάζουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ γρήγορα, δεν είναι τώρα άλλη γενιά. Λοιπόν. Και επίσης θέλω να πω, αν πάμε τώρα για εποχή, δεν γίνεται. Μιλάς για πανεπιστήμιο, νιώθεις κατευθείαν γέρος. Έχω μπει να κάνω παρουσίαση και να μιλήσω για πρες και τέτοια στην τάξη του Απιθήτα της δημοσιογραφίας που είχα τελειώσει πριν ένα χρόνο και πρώτο έτος, ποιες ήτανε? Νεκταρία Ψαράκη, Γεωργία Κρεμπάρδη. Για να καταλάβετε τώρα εδώ πέρα πως έχουμε το μπουμεριλίκ στο γραφείο με χτυπάει στο κεφάλι. Δηλαδή υπάρχει μια υπενθύμηση. Αυτό είναι ότι έχουμε χρησιμοποιήσει, έχουμε φτιάξει μια δεξαμενή εκεί ήταν πέρα. Ήταν σκάουτινγκ, ναι, ήταν σκάουτινγκ. Ουσιαστικά. Για να... Λοιπόν, αυτό θέλουμε να σας να πούμε. Τι καταργήσανε τα ταύτερα. Πάρτε στο απειθήτα, πόσο πίσω έχω μείνει. Εντάξει, να καταργούν την παιδεία, τις βιβλιοθήκες, τους φοιτητές, αλλά κάτω τα χέρια. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τα πάρτι. Είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε. Ακόμα δεν σπόζουμε. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά. Πολύ σημαντικά. Θέλουμε να δώσουμε μια συμβουλή στα νέα παιδιά. Γενικώς, αυτό που... θέλω να πω ότι δεν είχα βγάλει την μπλούζα μου. Ίσως κάποια στιγμή να παρασύρθηκα σε λίγο χορό, στιγμιαία. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι διήρκεσε πάρα πολύ αυτό. Και αν υπάρξουν κάποια σχετικά ντοκουμέντα, να πω ότι δεν είναι αληθινά. Είναι deep fake. Deep για deep fake. Λοιπόν, Θάνο, δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι άλλο στην επικαιρότητα εκτός από την... Από τις εμφανίσεις στη Λάρισα και στη Λάρισα πώς πήγε? Θέλω να ευχαριστήσω το λαό της Λάρισας. Πολύ ωραία, έχουμε συνδρομητές, πρόσχε. Ναι, ήταν ένα πάρα πολύ ζεστό κοινό. Mm-hmm. Λέμε αλήθεια τώρα, αλήθειες, μιλάμε με το χέρι στην καρδιά. Χώραγε κι άλλους, ας το πούμε έτσι. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Και οι δύο βραδιές ήταν πολύ, πολύ ωραίες. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ και τον Μιστακίδη και την Αυγερινή, την Γάτση. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Παρεμπιπτόντως, τώρα αυτό είναι μια μακάβρια λεπτομέρεια. Η Αυγερινή συνειδητοποίησα τυχαία, κοιτάζοντας παλιές φωτογραφίες με αφορμή την επέτειο του θανάτου του Κώστα. Η Αυγερινή είχε παίξει στο γάμο του Κώστα. Ήταν μαζί με τον Μάριο τον Παπαδέα και την Μαρία την Πλουμή. Και είχαν παίξει στο γάμο εκεί πέρα στα Λαγκάδια. Είναι και η Αυγερινή στις φωτογραφίες. Το οποίο το θυμήθηκα τώρα, δεν το είχα διαγράψει. Αλλά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Είναι πρώτα η Αυγερινή που λέει μερικά τραγούδια για την Σμύρνη. Μετά ο Μιστακίδης λέει τραγούδια για την Ξενιτιά, για την Αμερική, και έχει με πολύ ωραίο τρόπο ενσωματώσει αυτά τα οποία εμείς τα ξέρουμε δημοσιογραφικά, δηλαδή την εγκληματικότητα των Ελλήνων την περίοδο που είχαμε ελληνική μετανάστευση προς την Αμερική, και βεβαίως είναι συνταρακτικά τα στοιχεία, τα αριθμητικά σε σχέση με εκείνη την εποχή. Έχει ρατσιστικά στερεότυπα εναντίον των Ελλήνων, βασικά στατιστικά στοιχεία για το ποια είναι τα εγκλήματα στα οποία είχαμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Μόνο στην οπλοκατοχή μας περνούσαν οι Ιταλοί. Σε όλα τα υπόλοιπα, φόνους, βιασμούς, σε όλα τα ληστείες, σε όλα τα υπόλοιπα είμαστε πολύ, πολύ μπροστά. Έχουμε πολύ καλές, πολύ γερές επιδόσεις. Και μπράβο μας. Οπότε είναι πολύ ωραία η παράσταση. Τώρα παίξαμε, αυτές τις δύο φορές παίξαμε μαζί. Δηλαδή η Αυγερινή, ο Δημήτρης και εμείς, ο Σπύρος, ο Ταυλάς και εγώ. Και νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Και ήταν και ωραίο, γιατί όπως συμβαίνει και με τις παραστάσεις εδώ, συναντάω από κοντά με φίλους του The Press Project, συνδρομητές, ανθρώπους που μας παρακολουθούν, που βλέπουν την Φάρμα, και είναι πάντα πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Θα πεις κλισέ για την αγάπη του κόσμου και τέτοια. Αποφεύγω αυτή τη διατύπωση προκειμένου να μην γελιοποιηθώ λέγοντας ότι είναι η αγάπη του κόσμου, αλλά στην πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτό, την αγάπη του κόσμου, γιατί αυτό είναι... Γι' αυτό μιλάμε. Boomers είναι όσοι διαβάζουν μάγκα και κάνουν spoilers όσους βλέπουν το άνιμε. Αυτοί είναι απλά κακοί άνθρωποι. Πάντα κάποιος θα βρεθεί να μας πει για το TikTok όποτε μιλάμε για την τεχνολογία. Ευχαριστούμε. Για τη γενιά, ναι. Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ. Θυμάσαι το σκάνδαλο, καταρχάς τη σκευωρία Νοβάρτης, τη θυμάσαι? Ναι. Που ήταν κάποιοι που προσπαθούσαν να δείξουν ότι υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Ναι. Ωραία. Θυμάσαι που λέγανε μερικοί, και γιατί δεν κινείται η ελληνική κυβέρνηση εναντίον της Νοβάρτης, όπως έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις. Τα θυμάσαι αυτά? Ναι. Μόκο τώρα όμως, ρουφάτε τα αυγό σας τώρα, που βγήκε το κομάντο ο Θάνος ο Πλεύρης και είπε: Λαδό, να βαρτίσεις. Φέρε 200 εκατομμύρια. Φέρε 200 εκατομμύρια αποζημίωση για ηθική βλάβη. 214. 212 είπα. 10, πώς 200, είπα. 200 σκέτο είπε, τώρα στρογγυλοποιείς προς τα κάτω γιατί είσαι της Κευωρίας, ξέρω, και προσπαθείς να. Σωστά. Είναι και εταιρεία μέσα στην. Πράγματι, πράγματι. Ναι, ναι, ναι. Ζητάμε αυτά τα λεφτά επειδή λέει υπάρχει ζήτημα χρηματισμού γιατρών. Θάνο. Ναι, τι. Το άκουσες. Υπάρχει ζήτημα χρηματισμού γιατρών. Ναι. Τι γιατροί, μπα, όλο πονηριές κάνουν οι γιατροί. Όλο πονηριές. Όλο κάτι δεν ξέρετε τώρα εκεί γιατί φακελάκια. Αυτά. Δημόσιο πρώτα απ' όλα του δημοσίου οι γιατροί και όλοι έτσι με το φακελάκι. Λοιπόν, η ακριβής, ναι, η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί χρήματα διότι αναφέρεται μεν, κρατάει μια επιφύλαξη ότι θα ζητήσουμε τα πάντα και με μελλοντικές κινήσεις κτλ. Αλλά αναφέρεται ρητά σε χρηματισμό γιατρών. Γιατί βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση είναι, δεν μπορεί να παραδεχτεί χρηματισμό πολιτικών προσώπων και γι' αυτό δεν αναφέρεται σε αυτά τα πρόσωπα που δεν αναφέρονται στη δικογραφία. Θυμάσαι κάποια πρόσωπα που δεν αναφέρονται στην δικογραφία? Θυμάσαι τον Ανδρέα Λοβέρδο που δεν αναφέρεται στη δικογραφία, που δεν αναφέρεται στα γράφα του FBI? Δεν μου λέει τίποτα το όνομα Ανδρέας Λοβέρδος. Ούτε εμένα. Αν μου το πεις στα αγγλικά, αν το κάνεις με προφορά. Andrew. Andrew Λοβέρδος. Ναι, ναι, ναι. Κάτι. Ναι. Ίσως. Ένας κάποιος. Ναι. Ένας λοιπόν, που δωροδοκήθηκε. Το ελληνικό κράτος λοιπόν ζητάει αποζημίωση και αναφέρεται μόνο στον χρηματισμό των γιατρών, που αυτή είναι ως γνωστόν από την αρχή η στάση της κυβέρνησης, δηλαδή αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης από την αρχή. Αυτό έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι αυτό είναι ένα σκάνδαλο των γιατρών. Τώρα βεβαίως εμείς έχουμε μιλήσει επανειλημμένως και με την Γιάννα Παπαδάκου, η οποία μας λέει: Παιδιά, δεν μπορεί να είναι σκάνδαλο των γιατρών, εδώ έχουμε να κάνουμε τις διαμορφώσεις των τιμών. Να βάλω λίγο να ακούσουμε πλεύρη. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο. Ξέρεις ότι μ' άρεσε, επειδή τον ακούγαμε πριν. Σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας Novartis ποσού 214 εκατομμυρίων ευρώ για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί το ελληνικό δημόσιο από τις πράξεις που η ίδια εταιρεία έχει ομολογήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αφορούν στο χρηματισμό γιατρών. Επειδή εδώ ξεκινάμε τα ουσιαστικά, σαν σχολική γιορτή δεν το λέει. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο κόσμος. Εμένα αυτό είναι το πρώτο σχόλιο, το καθαρά πολιτικό που μπορώ να κάνω. Είναι σχολική γιορτή, έχει βγει εκεί πέρα τέτοιο, φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατά. Θα πάμε και στα πιο ουσιαστικά. Ναι. Εντάξει, αυτό πάντως είναι ένα κομμάτι ουσιαστικό, γιατί αυτή είναι η κεντρική κυβερνητική επιχειρηματολογία που λέει ναι, μεν δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχει σκάνδαλο Novartis, αλλά εξακολουθούμε να προσποιούμαστε σε πείσμα όλων των πραγματικών στοιχείων που έχουν προκύψει ότι στο σκάνδαλο αυτό δεν εμπλέκονται πολιτικοί. Και βεβαίως θυμόμαστε ότι αυτός είναι και ο λόγος τον οποίο έχουμε καθυστερήσει, γιατί όταν κινείται αυτή η διαδικασία, αυτή η διαδικασία θα το σκαλίσει λίγο αυτό, όπως και να το κάνουμε. Οπότε θα υπάρξει μια συνέχεια. Θα ζητήσουμε αυτά τα λεφτά, κάτι θα απαντήσει η εταιρεία, θα χρειαστεί να υπάρξει ένας συμβιβασμός εκεί πέρα. Αυτός δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει το τι ακριβώς έχει γίνει και με ποιους. Οπότε περιμένουμε να το δούμε. Πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουν περάσει 17 μήνες από την γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους που είπε κάντε αυτό, αυτό και αυτό μπορείτε να κάνετε για αγωγή στην Novartis. Έρχεται τώρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αφορά το χρηματισμό γιατρών. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί η διαδικασία. Δεν πρέπει να μιλήσουμε και με ειδικούς γι' αυτό, γιατί αν υπάρχουν και διάφορες, υπάρχει κάποιος διάολος που κρύβεται στις λεπτομέρειες. Το ζήτημα είναι ότι πρώτον ακυρών ο συμβιβασμός που έκανε η εταιρεία στη ΣΥΠΑ έλεγε και για τις δηλώσεις των αξιωματούχων. Και εκεί χάσαμε κάπου τη μετάφραση. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να πούμε τι είναι ακριβώς αυτό το officials. Και η κυβέρνηση έλεγε εκεί ότι και αυτοί οι γιατροί είναι. Λες κάτι σε παιδιά, πώς είναι οι γιατροί εκεί πέρα, πόσα διαφορετικά πράγματα γράφει το γιατρός. Και είναι και ένα ζήτημα και το χρονικό σημείο με στο οποίο έρχεται, καθότι προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη διαδικασία, θα έχει. Δεν είναι δεδομένο ότι η εταιρεία θα πει εντάξει, αφού αποζημίωσα τη ΣΥΠΑ, εδώ πέρα είναι δεδομένο ότι κρίνομαι πάλι ένοχη. Ίσως θα θέλει και κάποια απόδειξη και δεν ξέρουμε τι θα χρησιμοποιηθεί για απόδειξη για το χρηματισμό γιατρών. Οι άνθρωποι που έχουμε μιλήσει, όπως για παράδειγμα Γιάννα Παπαδάκου, μας λένε ότι θα χρησιμοποιήσουν την έρευνα της Ελένης του Λουπάκη. Θα χρησιμοποιήσουν πιθανώς κάτι από τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων. Το ερώτημα είναι, θα χρησιμοποιήσει κάποια κομμάτια από την έρευνα? Δηλαδή, διαχωρίζεις μια έρευνα που έχει γίνει σχετικά με το τι είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης και λες παίρνω αυτό το κομμάτι που είναι για γιατρού και σου φέρνω σαν στοιχεία και κρατάω το άλλο από τις ίδιες πηγές και δεν τα θεωρώ στοιχεία και αυτά είναι σκευωρία, δηλαδή ό,τι ναι, με βολεύει κάνω. Και θα το κάνω αυτό χρησιμοποιώντας, αυτό είναι το ζουμί αυτής της παρατήρησης, ότι είναι υποχρεωμένοι τώρα όπως διαμορφώνεται η κατάσταση να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία τα οποία απαξιώνουν τόσο καιρό. Αυτό δεν είναι το ζήτημα. Ότι μιλάμε για την σκευωρία, αλλά τι άλλο θα είναι τα στοιχεία από αυτά που έχουν τόσο καιρό επιχειρήσει να αποδομήσουν ως προϊόντα μιας σκευωρίας του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να σπηλώσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Καλά, και αυτά με τους γιατρούς αν τα βρούνε, δηλαδή πλημμυρίζουν και σπίτια για παράδειγμα. Γιατί γιατρός ήταν υπόθεση του συζύγου της πρώην εισαγγελέα διαφθοράς Ελένης Ράικου. Και δεν βρέθηκαν τα τιμολόγια από τις πληρωμές για τα συνέδρια εκεί της Νοβάρτης. Δεν ήταν μεγάλο ποσό, αλλά υπήρχε ένα ζήτημα εκεί πέρα. Πλημμύρισε το σπίτι, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Είναι ζήτημα και το timing, όπως ξεκίνησα να λέω, γιατί υπάρχουν κάποιες κινήσεις που μοιάζουν πάρα πολύ προεκλογικές. Και η υπόθεση της πρόσληψης των ακόμα 600 αστυνομικών της ΟΠΗ, της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, που θα μπουν από το Σεπτέμβριο μαζί με τους άλλους 400 που είχαν πάρει πριν ένα μήνα, πήραν 14 μέρες άδεια για να μπουν στα πανεπιστήμια αρχές Ιούνιου και έχουμε φτάσει μέσα Ιούνιου και δεν έχουν μπει, και μετά ήρθαν 5 διαφορετικές διαρροές από 5 διαφορετικούς αστυνομικούς συντάκτες για την ημερομηνία και τελικά θα μπουν όλοι μαζί το Σεπτέμβριο. Βλέπουμε δηλαδή επικοινωνιακές κινήσεις. Η πρώτη είναι για να ταΐσουν εκεί πέρα αστυνομία και βία στο κοινό τους, και αυτή είναι για να έχουν μία απάντηση πρόσκαιρη στο τι κάνατε ρε παιδιά με την Νοβάρτης. Συν ότι, γιατί πάντα θεωρώ ότι πρέπει να παρακολουθείς την αλληλουχία αυτών των ειδήσεων, ότι έρχεται μετά την εισαγγελική πρόταση για αθώωση, τέλος πάντων, να πάψουν οι κατηγορίες των Βαξεβάνη Παπαδάκου και δημοσιογράφων και της Δημοκρατίας και του Τάρκα και του εκδότη του Φιλιππάκη, και να παραπεμφθούν σε δίκη δικαστική. Υπάρχει μια κινητικότητα εκεί πέρα. Αυτό. Δεν μπορεί αυτό να ξεγράψει φυσικά ότι έσκαγανε έγγραφα που στα αγγλικά λέγανε όνομα πολιτικού προσώπου και στα ελληνικά δεν το λέγαν. Ονόματα πολιτικών προσώπων, γιατί ήταν και το George Πατούλης εκεί πέρα, κάπου και σβήστηκε. Και άλλα, Φρουζής και λοιπά. Και ακόμα δεν έχουμε μάθει το τι συνέβη. Δηλαδή, όχι περιμένουμε να μάθουμε τώρα από την κυβέρνηση και να πούμε θα κάνουμε έρευνα, αλλά έχει γίνει κάτι το οποίο έγινε πριν μόλις 2-3 εβδομάδες και ήταν κάπως σοβαρό. Έχει γίνει κάποια έρευνα στο Υπουργείο Εξωτερικών? Όχι, γιατί είπαμε ότι φταίει ο ιδιώτης μεταβραστής και καθαρίσαμε. Έχει κληθεί να καταθέσει στην εισαγγελία η μεταφράστρια και να μάθουμε τι έχει γίνει. Προχωράει η εισαγγελική παραγγελία που έχει γίνει για να μάθουμε τι έγινε με αυτό το ρημαδοέγγραφο και πώς εξαφανίστηκε το αμετάφραστο το όνομα του Λοβέρδου. Που εντωμεταξύ δεν ξέρω αν έχεις δει. Πουλάει και πατριωτισμό ο Ανδρέας Λοβέρδος αυτή την περίοδο. Το είδα, ναι. Πήγε στο ΝΑΚΑΡ και τον έκανε Τούρκο. Έπαιξε αυτό, δεν είναι στις ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν. Ναι, αλλά όσο αυτό, επειδή πάντα βοηθάει λίγη πατριδεμπορία για να καλυφθούν τέτοιου είδους ζητήματα που μοιάζουν, έχουν οσμή, μέχρι εδώ βρωμάει, το οσμή σκανδάλου, υπάρχει και δίωξη, να θυμίσουμε, δεν λέμε κάτι στην τύχη. Υπήρχαν συνδέσεις και υπήρχε και βγήκε και στον Ευαγγελάτο που είχε τη λεζάντα από κάτω ο Ευαγγελάτος για το Λοβέρδο, έκανε Τούρκο τον ΑΚΑΡ. Ο Ευαγγελάτος εντωμεταξύ. Και ήταν ο Λοβέρδος που εξηγούσε πόσο στάθηκε για την πατρίδα. Ναι. Ο Ευαγγελάτος είναι στα πρόσωπα που μιλούσαν σε κάτι συνέδρια της Νοβάρτης. Δεν είναι. Μέχρι εκεί. Αυτό ξέρουμε. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος απλώς μιλούσε σε συνέδρια. Λέει δημοσιογράφος, είμαι, με καλούν. Εκεί πηγαίνω, δεν είναι ότι έχω και, και σχέσεις. Αλλά αυτό που λέμε τώρα με την παραποίηση του εγγράφου, η οποία αποδόθηκε στην μεταφράστρια, είναι πάρα πολύ απλό. Ο λόγος για τον οποίο δεν το συζητάμε είναι ότι ποτέ δεν ασκείται δημοσιογραφική πίεση στην κυβέρνηση. Αυτός είναι ο λόγος. Διαφορετικά, αν παίξουμε αυτό το γνωστό παιχνίδι που λέγεται τι θα γινόταν αν αυτό είχε συμβεί με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα το ακούγαμε μέρα νύχτα. Mm-hmm. Θα ακούγαμε τα τσιγάρα του Πολάκη. Είναι βέβαιο ότι σε αυτό θα είχαμε δημοσιογραφική πίεση. Οπότε θα χρειαζόταν κάτι να κάνουν, γιατί θα υπήρχαν δημοσιογράφοι που θα λέγανε, παιδιά, τι έγινε με αυτό. Πώς γράφει ο Ζάβαλος τώρα, άλλη μια μέρα που τσέπωσε ένα χιλιάρικο. Ναι, ο Στάσης. Και σε αυτό θα έλεγες, άλλη μια μέρα που δεν μάθαμε πώς παραποιήθηκε αυτό το έγγραφο. Εδώ πέρα βγάζουν την Ιωάννα Μάνδρου, λέει η Μάνδρου, άμα δεν είναι τίποτα αυτά, υπήρχαν από πριν αυτές τις πληροφορίες. Και λες, κάτσε μωρέ τώρα, τι υπήρχαν από πριν. Παραποιήθηκε ή δεν παραποιήθηκε το έγγραφο. Ποιος το έκανε αυτό. Τι σου φαίνεται δηλαδή, ασήμαντο σου φαίνεται ότι παραποιήθηκε το έγγραφο. Προφανώς υπήρχαν πριν και γι' αυτό το λέμε παραποίηση. Ναι. Οπότε αυτό, αν υπήρχε δημοσιογραφικός έλεγχος της εξουσίας, θα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θα ρωτούσαν. Παιδιά, το θυμάστε αυτό το θέμα. Εμείς δεν το έχουμε ξεχάσει. Τι συμβαίνει. Αλλά επειδή δεν έχουμε δημοσιογραφικό έλεγχο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, προχωράμε και ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε τρυφερό αισθανταν, ναι, να κουμπάει τα χεράκια μιας υπαλλήλου κοιτάζοντας την λάγνα. Και κάνουμε διαγωνισμό meme. Τι μπορεί να υπόθηκε εκείνη τη στιγμή, την ώρα που γίνεται κάτι που προφανώς είναι απρεπές. Είναι μια μορφή παραβίασης ορίων. Δεν πάμε να πιάνουμε τα χεράκια αγνώστων μιας εργαζόμενης από τη θέση του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω ποιο ήταν το context. Αν δεν είναι κόρη του η συγκεκριμένη γυναίκα, δεν είναι καλή ιδέα. Ή αν δεν είναι η Μαρέβα, ξέρω εγώ. Δεν είναι κάπως. Δεν το κάνει αυτό ο κόσμος. Να ναι. Πούμε, ο Πρωθυπουργός, ξέρω εγώ. Ναι, δεν είναι κάτι που. Δεν πρέπει να το κάνει αυτό ο κόσμος. Ναι, επίσης είναι αυτή η εποχή, έτσι. Δηλαδή, βρωμάει εκλογές αυτό το πράγμα. Και αυτά τα αισθαντανέ και θα βγουν και άλλα με το τι υπόθηκε και ο διάλογος και θα είναι όλα ψέματα. Στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο λέγανε ψέματα για συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με πολιτή της Σχεδίας. Και βγήκε ο άνθρωπος και λέγε: παιδιά, δεν υπόθηκε αυτό το πράγμα που διέρευσε το γραφείο τύπου της Νουδού. Βγαίνουν δίθεν διάλογοι. Μίλησε με τον Τάδε που ήταν άστεγος και του είπε: ναι, σας πιστεύω, πρόεδρε, μπράβο. Και δεν ξέρω τι του είπε δίθεν αυτή η πολίτρια κλπ. Και ήταν σαν τους διαλόγους με τον Ινδιάνο εκεί πέρα που ναι, θα ναι, με δώσεις ναι, ναι. τους μπάτσους, ναι θα σε δώσω στους μπάτσους. Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι για τις εκλογές που λέτε. Βλέπω ότι το γράφετε και στο chat εδώ πέρα ότι εντάξει τι φαίνεται σαν, είναι ολοφάνερο, το συζητάει όλος ο κόσμος. Εντάξει παιδιά, και για το Μάιο το συζητούσε όλος ο κόσμος. Κάποια στιγμή διαψεύστηκε το σενάριο του Μαΐου. Υπήρχε μια περίοδος που ήταν πάρα πολύ έντονη η φημολογία για τον Μάιο. Και τώρα είναι πάλι για το Σεπτέμβριο και εγώ δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι αυτά είναι σενάρια που συζητιούνται. Είναι ένα υπαρκτό ενδεχόμενο. Αλλά μην το λέτε και με τόση σιγουριά, ρε παιδιά. Προφανώς αυτά είναι πράγματα που τα ζυγίζουν και όταν κάποια στιγμή θα θεωρήσουν ότι είναι το συμφέρον της κυβέρνησης να προκηρύξει εκλογές, θα το κάνουν. Γιατί ξέρουμε ότι έτσι είναι ο σεβασμός στους θεσμούς και τους νόμους. Βάζεις κάτω τα κουκιά, ρωτάς εκεί πέρα τους εκλογικούς αναλυτές. Τι λες τώρα, ωραία. Οι υπέρτεροι λόγοι εθνικού συμφέροντος επιβάλλουν. Συμπολίτες μου. Προσφεύγω στη λαϊκή εντολή. Τώρα που γυρνάτε από τα μπάνια. Ελπίζουμε δηλαδή. Να σου πω κάτι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έχουμε στο chat. Πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση ναι. για το τι υπόθηκε εκεί πέρα. Ναι. Μας. Ναι, μας το γράφουν εδώ πέρα. Γράφει ότι του είπε «Καλέ, τι γκόμενος είσαι εσύ». Δεν ξέρω αν ήταν εκεί και το άκουσε ή απλώς το υποθέτει, γιατί όποιος και να δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το πιο πιθανό είναι ότι θα αναφωνήσει. Καλά, με τις ίδιες αντάκεις θα παίξουμε μπάλα πάλι. Δεν θα έχει κάτι καινούριο. Τρία χρόνια με τη ζωή μας φάγαμε το «Καλέ, τι γκόμενος είσαι». Θέλω να ανακοινώσω επίσης εδώ ότι έχουμε ήδη. Γιατί αυτή η εκπομπή. Συνδέεται με το τι γκόμενος είσαι αυτό που. Όχι. Συγγνώμη, συνέχισε. Γιατί αυτό το site κάνει προγραμματισμό και έχει συνέπεια. Mm-hmm. Έχουμε ήδη το πρώτο προεκλογικό επεισόδιο της ανασκόπησης. Για να δείτε πόσο μπροστά είμαστε. Υπάρχει, γράφεται αυτή τη στιγμή. Και δεν κάνω πλάκα, γράφεται όντως αυτή τη στιγμή. Για οποτέ. Ναι. Θα δούμε τώρα, θα περιμένουμε. Θα είναι ένα επεισόδιο για τη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, επειδή μας ρωτάτε τι θα ψηφίσουμε, Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, παιδιά. Νέα Δημοκρατία. Και ο Θάνος και εγώ νιώθουμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Χρειάζεται. Άκουσα αυτό το επιχείρημα και μου άρεσε πολύ. Χρειάζεται έναν άνθρωπο να είναι χορτασμένος, να μην νιώθει την επιθυμία να κλέψει. Πού σου φαίνεται αυτό, Θάνο? Χρειαζόμαστε κάποιον που να είναι πλούσιος, ούτως ώστε να μην πέσει σαν το λιγούρι πάνω στα δημόσια ταμεία. Α, παραφέρουμε τη βασιλεία, ας πούμε. Μοναρχία, πάμπλου τι ήταν αυτή. Καλά πηγαίνει η ανθρωπότητα. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Τον είπε Πιπίνη ή ίσως. Πιπίνη, όχι, αυτό δεν είναι πιασμένο. Και Μανάρι είναι πιθανό να τον είπε. Λοιπόν, είναι παρά 25, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Εννοείται πως ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, ναι. Θα θυμίσουμε ότι είχαμε λάβει πριν τις προηγούμενες εκλογές, είχαμε λάβει σταυρωμένο ψηφοδέλτιο. Ελπίζουμε και στις επόμενες να έχουμε τέτοιες αστείες ιστορίες. Είχαμε λάβει όντως. Είχαμε λάβει και είχαμε κάνει ένα σύντομο επεισόδιο ανασκόπηση. Το δημοτικό σύμβουλο του Μπακογιάννη. Αυτόν που σκέφτηκε να στείλει στο The Press Project. Σταυρωμένο ψηφοδέλτιο. Υπάρχει, είναι ένα επεισόδιο unboxing, ας πούμε, που είναι ο Κωνσταντίνος που το ανοίγει εκείνη την ώρα. Και λες ποιο αστροπελέκι το έκανε αυτό ή ποιο θεούλης, με ποια αίσθηση του χιούμορ το έστειλε. Και αν δεν κατέβει ο Πουλής, δεν ψηφίζω τίποτα. Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει και προεκλογικό σποτ Κωνσταντίνου Πουλή. Α, υπάρχει, θα το ξαναλανσάρω αυτό το προεκλογικό σποτ. Τα έχει όλα. Μπαλκόνι. Μπαλκόνι, μουσική Sugar Spunk είναι, που τραγουδάει το, και έχει γράψει και τραγουδάει το κομμάτι. Είναι, δηλαδή θα το βλέπετε, παιδιά, αυτό το σποτάκι και θα λέτε κρίμα που δεν μπορώ να το ψηφίσω. Θα το βλέπετε θα πηγαίνετε και θα το γράφετε στο ψηφοδέλτιο στο λευκό. Θα γράφετε Πουλής εκεί πέρα. Πουλή. Και μην το κάνετε, για να συμμετέχετε γενικά, να μην πάει στο άκυρο. Βλέπετε τι συμβαίνει. Μπράβο, Θάνο. Ναι, μπράβο. Αλλά θα έχετε τον πειρασμό. Καμπάνια. Ναι, θα γίνει. Με στηρίζει εγώ. Θα γίνει η καμπάνια, ψηφίστε. Θάνο. Λοιπόν, πρέπει να βγάλει το φαΐ από τον φούρνο. Κλείνω. Λοιπόν, διάλειμμα. Ναι, γεια. Διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι το thepressproject.gr, φάρμα των ζώων, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Είναι μια επιστροφή στην κανονικότητα, δεν είναι όπως κάθε μέρα. Περάσαμε μέρες χώρια, μέρες τυραννικές, μέρες μαύρες. Το τηλέφωνο, τι να κάνει το τηλέφωνο μπροστά στην ζεστή ανθρώπινη σωματική συντροφίτσα που ζούμε εδώ πέρα στο στούντιο του The Press Project. Mm-hmm. Θάνο, βρίσκεις πολύ συναισθηματικό. Πολύ ωραία, συνέχισε, ναι. Λοιπόν, θυμάσαι που υπήρχε μια εκπομπή, είναι σε κάποια στιγμή στο δελτίο ειδήσεων που σχολιάζει ο Τράγκας, Θεός χωρέστον, σε δελτίο του Χατζη Νικολάου που έβγαινε και σχολίαζε. Και ξεκινάει ο Τράγκας με πάρα πολύ φόρο να λέει «Οι ουρανοί που κάνουν...» Και αρχίζει να λέει κάτι τέτοιο και του λέει ο Χατζη Νικολάου, δεν ξέρω τώρα τι τους είχε τσιμπήσει και τους δύο πριν, και του λέει «Κύριε Τράγκα, τι είναι αυτά που λέτε, σε δελτίο ειδήσεων είστε, δεν είστε στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός?» Και ξαφνικά του κόβει τα φτερά, μαζεύεται ο Τράγκας και αφήνει το ποιητικό σχήμα αυτό με τους ουρανούς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και πάει σε μια λίγο πιο συμβατική ανάλυση των γεγονότων. Αλλά ήταν κάπως ατέριαστο, γιατί μπήκε με πολύ φόρα ο άλλος να κάνει το κομμάτι του το ποιητικό και τον έκοψε ο Νίκος Χατζηνικολάου. Δεν θα σας πούμε τώρα για τον Τράγκα, ίσως κάποια στιγμή να σας μιλήσουμε για τον Τράγκα. Τώρα θα σας μιλήσουμε για τον Ασάνς. Πριν από αυτό να πούμε ότι περιμένουμε ενημέρωση από τον Θοδωρή στο τσάντ για το τι γίνεται με το φαΐ. Εδώ η εξελίξη που πάει να το βγάλει από το φούρνο, εξελίξει λεπτό προς λεπτό, ζωντανή σύνδεση τον ανταποκριτή μας στο φούρνο του σπουδιού του Θοδωρή. Θα σας ενημερώσουμε. Ασάνς. Δεν έχει γράψει ο Θοδωρής. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε τη ροή μας. Ναι. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να πούμε τις ειδήσεις για τον Ασάνς. Μια εξέλιξη δυσάρεστη που είχαμε. Η Βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε την έκδοση του Τζούλιαν Ασάνς στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είχαν ζητήσει την έκδοσή του, είχαν γίνει δίκες, έφεση ξανά. Τα καλύπταμε αναλυτικά με τη Λαμπρινή Θωμά να είναι μία από τις ελάχιστες και ελάχιστους δημοσιογράφους που είχαν πρόσβαση στην αίθουσα του δικαστηρίου, από απόσταση μεν. Εκεί στη φυλακή, δίπλα στη φυλακή, τέλος πάντων, ναι. 18 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και για κατασκοπία. Φυσικά αφορούν τις αποκαλύψεις του Τζούλιαν Ασάνς για εμπιστευτικές πληροφορίες, στρατιωτικά αρχεία αμερικάνικα που εξέθεσαν μεταξύ πάρα πολλών άλλων και τα εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ σε Αφγανιστάν και Ιράκ. Μπορεί ακόμα να ασκηθεί η έφεση κατά της απόφασης. Το Wikileaks θα έχει δηλώσει ότι ο Ασάνς θα κάνει έφεση κατά της απόφασης. Αν όμως απορριφθεί η έφεση, να υπάρχει έκδοση εντός 28 ημερών. Υπάρχει ήδη στο The Press Post, υπάρχει και κάτι πιο εκτενές από τη Λαμπρινή, λογικά αύριο. Ναι, είχαμε και συνέντευξη τύπου με αφορμή αυτό το γεγονός των δικηγόρων, και να πούμε ότι για την κατηγορία ότι εξέθεσε σε κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών ο Ασάνς με τις αποκαλύψεις, αυτό είναι κάτι που έχει απαντηθεί πάρα πολύ διεξοδικά ότι δεν ισχύει, αλλά βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα ελευθερίας του τύπου να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για πολύ κρίσιμα θέματα. Γιατί αυτό διακυβεύεται εδώ. Ότι ο Ασάνς με αυτό που έκανε ουσιαστικά δημοσιοποιεί πληροφορίες οι οποίες έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για τη δημόσια συζήτηση. Δημοσιοποιεί πληροφορίες για εγκλήματα πολέμου. Αυτό είναι η ουσιαστική δουλειά της δημοσιογραφίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ασάνς ήταν ο ήρωας του εφήμερου και έχει την τιμή να του πάρει συνέντευξη. Αυτό για μας κρίνεται σε αυτήν την ιστορία και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παρακολουθούμε αυτή την ιστορία τόσο επίμονα όλων αυτών τον καιρό. Ότι μπροστά σε τεράστιες διαδικασίες, σε έναν τεράστιο μηχανισμό σπήλωσης του Ασάνς με όλα τα μέσα, γελιοποίησης του, προσπάθειες να εμφανιστεί ως βιαστής, μπροστά σε όλα αυτά τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του, χρειάζεται να προσπαθήσουμε σε αυτόν τον πόλεμο της πληροφορίας να συνεχίσουμε να εξηγούμε ότι αυτό που κρίνεται είναι αν θα μπορεί κανείς να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Και ξαναλέω, κριτική τεκμηριωμένη για ζητήματα ζωής και θανάτου. Γιατί είναι πολύ βολικότερο για την κυβέρνηση όταν η συζήτηση κατευθύνεται σε ζητήματα δευτερεύουσας σημασίας. Εδώ είναι ακριβώς για ζητήματα ζωής και θανάτου. Και γι' αυτό και εκτιμούμε ότι είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό το ποια θα είναι η μοίρα του Ασάνς, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ το αν θα μπορούμε να κάνουμε δημοσιογραφία διακυβεύεται σε αυτήν την ιστορία. Όχι με την έννοια ότι καθένας από εμάς θα αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους, γιατί ο καθένας από εμάς δεν έχει υποχρεωτικά το θάρρος του Ασάνς να ρισκάρει την ζωή του, να περάσει τόσα χρόνια στη φυλακή και την απομόνωση για να μπορέσει να κάνει αυτό που έκανε. Αλλά αυτό που διακυβεύεται είναι ούτε λίγο ούτε πολύ η ύπαρξη, η δυνατότητά μας να ασκούμε ελεύθερα δημοσιογραφία. Καλά, ήδη έχουμε περάσει τα 10 χρόνια, είναι 11 αν δεν κάνω λάθος, που υπάρχει αυτή η κανονική ήδη ιδιαίτερη κράτηση του Ασάνς. Βρισκόταν για χρόνια στην πρεσβεία του Εκουαδόρ στο Λονδίνο, τον είχε επισκεφτεί και ο Κώστας εκεί πέρα. Είχε κάνει και συνέντευξη, είχε βγάλει τη συζήτηση μαζί του, ο Κώστας Εφήμερος, είχε δημοσιευτεί στο The Press Project. Στη συνέχεια άλλαξε κυβέρνηση στο Εκουαδόρ, ήρθε το άσυλο που είχε λάβει, συνελήφθη, κρατήθηκε σε φυλακές υψηλής ασφαλείας και κρατείται ακόμα και υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία περί έκδοση, μη έκδοση, συνεχόμενων εφέσεων κλπ. Που προσπαθεί η ομάδα του με όλα τα μέσα να σταματήσει αυτή τη διαδικασία. Τα έχει καταφέρει με επιτυχία για πολύ καιρό, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι κρατούμενος ο Ασάνς και μάλιστα, όπως είπα, στις φυλακές Μπέλμαρς υψηλής ασφαλείας. Και υπάρχει ένα ζήτημα με το πού θα εκδοθεί και πού θα κρατηθεί στη ΣΥΠΑ. Το είχε γράψει αναλυτικά η Λαμπρινή. Υπήρχε μια ολόκληρη διαδικασία σχετικά με το τι είναι αυτές οι φυλακές που έλεγε η πλευρά των. Είπα, οι καλύτερες είναι και τέτοια. Και λέγανε, και έλεγε η πλευρά του Ασάνς, παιδιά, οι συνθήκες είναι άθλιες. Εκεί πέρα έχει βασανιστήρια και τα λοιπά. Είναι και αυτό. Πέρα από την πιθανότητα ατυχημάτων, πέρα από το γεγονός ότι ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να δικαστεί, αλλά όχι με τον νόμο περί κατασκοπίας και μόλο αυτό το σύστημα. Ότι δεν θεωρεί ότι θα υπάρχει μια δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά. Μια υπόθεση ντροπιαστική, την οποία ποτέ δεν κοιτάμε όσο μιλάμε για πόσο ελευθερία υπέρα, δυτικές αξίες εδώ, η δημοκρατία, στο δυτικό κόσμο και λοιπά. Πάντα ξεχνιέται από όλους αυτούς τους φιλελεύθερους υπερασπιστές. Είχαμε κάνει μια ανασκόπηση για τον Ασάνς. Μπορείτε να την δείτε. Έχει μια σύνοψη του προβλήματος. Δεν θα βρείτε προφανώς τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά θα δείτε την προϊστορία του ζητήματος. Δηλαδή, τι έχει προσφέρει δημοσιογραφικά η περίπτωση Ασάνς, ποιες είναι οι βασικές αποκαλύψεις που έχει φέρει στο φως της δημοσιότητας, ποια είναι τα εγκλήματα πολέμου που έχει φέρει στο φως της δημοσιότητας, γιατί έχει κατηγορηθεί και τι έχει συμβεί με την πρεσβεία του Εκουαδόρ. Να πούμε ότι αυτό σαν φυλακή ήταν συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Δεν υπήρχε δυνατότητα αναστροφής, προαυλισμού. Ήταν συνθήκες που σπρώχναν έναν άνθρωπο, όπως νομίζω ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και το κάνουν συνειδητά, στα όρια της τρέλας μετά από τόσο πολύ καιρό στην απομόνωση και την απομόνωση, τεράστια. Το ότι ήταν στην πρεσβεία, σε ένα δωμάτιο ήταν γενικά. Δεν ήταν κάτι άλλο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο. Με συγχωρείτε για την αλλαγή, αλλά είναι, οι εξελίξεις τρέχουν. Περνάμε στο φαΐ του Θοδωρή. Το σώσαμε όλα καλά. Αν το τραβούσαν λίγο ακόμα, θα καιγόταν. Πίτσα ήταν, ζαμπόν τυρί, σάλτσα ντομάτα και μπέικον. Μια απλή ναι. Πίτσα. Τυρί, ντομάτα, μπέικον. Θα μπορούσε, κατά την άποψή μου, να συμπληρωθεί με κάτι ακόμα. Θα μπορούσε ίσως λίγα μανιτάρια, λίγη πιπεριά. Θάνο, δεν ξέρω τι λες και εσύ. Αλλά παρόλα αυτά, είναι ευχάριστο ότι. Είναι ένα φαγητό που φτιάχνει στο σπίτι και όσο υπάρχει μαγειρική που ασκείται στο σπίτι είναι ελπιδοφόρο για τα νέα παιδιά. Μπράβο που σώθηκε το φαγητό. Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε με το διάλειμμά μας στο να σωθεί το φαγητό. Ναι. Με το έγκαιρο διάλειμμα και δεν το παρατείναμε λίγο ακόμα για να κινδυνεύσει η πίτσα. Υπάρχει και ένα ερώτημα εδώ πέρα για την πίτσα. Λέει να προσπαθείς να αλλάξεις τον κόσμο με τη ζωή σου. Τελικά δεν ξέρω, καταφέρνεις τίποτα. Αυτό το ερώτημα και για το TPP και το έργο του. Τι νόημα έχει τελικά? Βλέπεις ότι υπάρχουν αυτές οι μικρές ανταμοιβές στη ζωή. Πάει ο άλλος, βάζει την πίτσα, νομίζει ότι θα του καεί η πίτσα, λες, οπ, σταματάνε όλα. Και εκεί ξαφνικά έχεις νιώσει τον συνάνθρωπο, τον έχεις αγκαλιάσει, τον έχεις νοιαστεί, του λες, εδώ, εμείς είμαστε εδώ. Σταματάνε όλα, σταματάει η εκπομπή, να βγει η πίτσα και μετά συνεχίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Και μετά και από το διάλειμμα για μαγειρική, γιατί σήμερα το πάμε έτσι και θα είναι μια φοβερή εναλλαγή που θα καταγραφεί στα πρακτικά της τηλεόρασης, το πούμε. Περνάμε σε ένα δεξαμενόπλιο στην Ιεμένη. Το λέω, τέτοιες αλλαγές στην ισιογραφία δεν έχουν ξαναματαγίνει. Μόνο εμείς. Πίτσα Ιεμένη, πίτσα. Λοιπόν. Μπορείτε να βρείτε στο πρωτοσέλιδο ένα ρεπορτάζ του Παναγιώτη Παπαδομανολάκη σχετικά με ένα δεξαμενόπλιο με ελληνική σημαία από λιτάρις, υποθέτω έτσι προφέρεται, είναι στα αγγλικά, το οποίο καταγγέλλεται από την κυβέρνηση της Ιεμένης, η οποία διεθνώς είναι μη αναγνωρισμένη, γιατί το γνωρίζετε προφανώς, υπάρχει ο πόλεμος εναντίον της εισβολής και των βομβαρδισμών, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει η διεθνής κοινότητα, η Δύση αυτό, του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία, στην οποία η Σαουδική Αραβία στέλνουν όπλα. Καταγγέλλεται λοιπόν από την κυβέρνηση των Χούτι ότι έχει μεταφέρει πετρέλαιο που είναι προϊόν λαιλασίας από λιμάνι της Ιεμένης, πάνω από 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου συνολικής αξίας άνω των 270 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τις τιμές του πετρελαίου στο Διεθνές Χρηματιστήριο. Υπάρχει αναφορά στο πρακτορείο Χόντμοντ της Ιεμένης που επικαλείται αξιωματούχο του Υπουργείου Πετρελαίου και Ορυκτών στην προσκύμενη στους Χούθη κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας. Υπάρχει αναφορά στο συγκεκριμένο πλοίο. Θα βρείτε ένα ιστορικό με την πόλη λιμάνι το Αλ-Σίχρ. Είναι σύμφωνα με το Marine Traffic των πάροχων ναυτιλιακών αναλυτικών στοιχείων, αυτό το απολυτάρις είναι καταχωρημένο υπό ελληνική σημαία με έδρα το λιμάνι του Πειραιά. Μίλησε στο The Press Project ο Εμάντ Αλ-Μαρσάχ, ανεξάρτητος δημοσιογράφος και συντάξης ειδήσεων στην Ιεμένη, που λέει ότι ο λαός της Ιεμένης λέει ότι η Ελλάδα είναι μαριονέτα των ΗΠΑ και του Ισραήλ και ακολουθεί τυφλά την πολιτική τους. Όπα, φίλε, όπα, μαζέψου. Αυτά για την πατρίδα μου δεν τα ανέχομαι, ούτε ο Θάνος. Θάνο. Και υπάρχει και η απάντηση από την Μινέρβα Μαρίν. Να πω για την απάντηση από την εταιρεία. Που είναι συμφερόντων του κυρίου Μαρτίνου, στο στόλο της οποίας φέρεται να ανήκει το συγκεκριμένο πλοίο, οι οποίοι στην αρχή είπαν ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Μετά λένε, τώρα, εμείς τα δίνουμε εκεί πέρα και βλέπουμε. Μετά λέει ότι έχουμε κάποια βαπόρια, αλλά εκτελούν ναυλώσεις. Υπάρχει πάντα ένας ναυλωτής, όπως για παράδειγμα Shell, BP, Exxon, όλες τις αμερικανικές εταιρείες, οπότε επιβεβαιώνεται πρακτικά αυτό που λένε οι άλλοι, όλα τα μεγάλα ονόματα που δίνουν οδηγίες στα βαπόρια που θα πάνε να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν. Αλλά ως διαχειρίστρια εταιρεία δεν τα στέλνουμε ποτέ σε περιοχές ή λιμάνια που έχουν απαγορεύσεις ή κυρώσεις. Τα εδάφια αυτά είναι αμφισβητούμενα. Ναι, αλλά η απάντηση είναι κάπως μεσοβέζικη πέρα, διότι λέγεται εμείς δεν τα στέλνουμε, υπάρχει ναυλωτής, δίνει οδηγίες που θα πάνε να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν. Αυτό θα πει ότι το καράβι εμφανίζεται εκεί πέρα. Δηλαδή, επισημαίνει ο Παπαδομανολάκης ότι σήμα του πλοίου δείχνει πως βρίσκεται στον κόλπο του Άντεν. Και του λένε, άλλο αυτό και άλλο να κάνουμε δουλειές στην Ιεμένη. Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά εκεί. Μα εμφανίζεται το σήμα του εκεί. Δεν τα στέλνουμε εκεί. Τα στέλνουμε σε μια εταιρεία που τους δίνει οδηγίες που θα πάνε να φορτώσουν. Αυτό δεν είναι άρνηση, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Δεν τα στέλνουμε εμείς, αλλά τα στέλνουν άλλοι δηλαδή. Τα στέλνει η Shell. Και μετά λέει: δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τι λέει κάποιος που δεν γνωρίζουμε. Γιατί δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τι λέει κάποιος που δεν γνωρίζουμε. Πόσο θα έπρεπε να τον γνωρίζουν δηλαδή. Ή που μπορεί να έχει πολιτικό κίνητρο. Πώς κρίνεται αν έχει κανείς πολιτικό κίνητρο. Σε αυτά απαντάς ότι κάτι γίνεται ή δεν γίνεται. Γιατί οι συζητήσεις αυτές, αν ξέρω αυτόν που το λέει και αν δεν τον ξέρω, και αν έχει πολιτικό κίνητρο και αν δεν έχει, όλα αυτά είναι συζητήσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα. Όλοι μπορεί να έχουν πολιτικό κίνητρο. Και αυτός που σου λέει ότι διαπράττει ένα έγκλημα ενδεχομένως σε κάποια άλλη περίπτωση, μπορεί να έχει πολιτικό κίνητρο. Μπορεί να έχει οπαδικό κίνητρο. Να μην του αρέσει που είσαι αεξής. Αλλά η απάντηση θα πρέπει να είναι έγινε, δεν έγινε. Το έκανα, δεν το έκανα. Και όχι ότι δεν μπορώ να απαντήσω αν ο άλλος έχει κίνητρο, γιατί για τα κίνητρα προφανώς το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να μυρίζει τα νύχια του. Τα κίνητρα δεν είναι πράγματα που αποδεικνύονται εύκολα. Οι αποδείξεις που ζητούμε σε αυτές τις περιπτώσεις σχετίζονται με το αν κάτι έχει συμβεί. Με το αν αυτό που καταγγέλλεται για το πετρέλαιο και τη στάση της Ελλάδας έχει όντως συμβεί. Αυτό θα έπρεπε να είναι το ερώτημα και εκεί θα έπρεπε να εστιάζει η απάντηση. Νομίζω ότι η απάντηση αυτή είναι στα υπεκφυγή. Το ζήτημα είναι, δεν είναι ότι δεξαμενόπλια υπό ελληνικές σημαίες, που όπως μάθαμε την υπόθεση του Ιράν έχει τη σημασία του, δηλαδή είναι κρατικά μεν, αλλά αυτά θα την πληρώσουν για τις κινήσεις της χώρας. Δηλαδή υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Βρίσκονται σε, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι καταγγέλλεται, μονίμως σε περιοχές που είναι έτσι αμφισβητούμενες. Γράφει ο Πάνος ότι η περιοχή συγκεκριμένη, αυτό το λιμάνι, Αλ-Σίχρ, βρίσκεται υπό τη Σαουδική διοίκηση της εξόρισης κυβέρνησης των Χάντι. Η κυβέρνηση των Χούτι είναι μη αναγνωρισμένη. Οπότε τώρα έχουν μπλέξει ελληνικά δεξαμενόπλια με ερωτήματα πάλι για το τι θα συμβεί για τα πληρώματα άμα συμμετέχουν εκεί πέρα σε κάποιο τύπου επεισόδιο και το τι μπορεί να σημαίνει και με το αν ξαφνικά δούμε αντίπεινα από τους Χούθη της Ιεμένης και σκάσει κάποια είδηση ως δήθεν κεραυνός εν εθρία. Γιατί με το Ιράν έτσι έγινε. Ξαφνικά κυκλοφόρησε η είδηση ότι μας κάναν ρεσάλτο η φρουρή της επανάστασης σε δύο ελληνικά τάνκερ. Λες κάτσε ρε φίλε, τι συνέβη εκεί πέρα, πότε τα βάλαμε με το Ιράν και μετά μαθαίνεις για το διάβημα. Αν διάβαζε πρόσφατα θα το μάθαινες έγκαιρα, αλλά δεν είχε παίξει αυτό. Οπότε βλέπεις μονίμως ότι κάπως παίζουμε με τη φωτιά και προφανώς αυτή είναι μια πολύ επικερδής δραστηριότητα. Όχι παράνομη, θέλουμε να πούμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που η διεθνής κοινότητα είναι κατά της κυβέρνησης Ιεμένης, γενικά τη βομβαρδίζουν στην Ιεμένη, δεν είναι ότι θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αλλά όταν υπάρχουν αυτά τα στρατόπεδα και μια περιοχή που είναι κάπως εμπόλεμη εδώ και 8 χρόνια, πρέπει να ξέρουμε και πρέπει να ενημερώνει τον κόσμο ότι κάπως βάζουν το χεράκι τους και εφοπλιστές, ας πούμε. Καλό θα ήταν να ξέρουμε, αλλά γενικά όσο λιγότερα ξέρετε τόσο καλύτερα. Ναι. Παιδιά, δεν μπορείτε να ζητάτε και πολλά-πολλά. Όπως επίσης το ζήτημα της Σαουδικής Αραβίας, έχει ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στο πώς κρίνεται η διεθνής πολιτική. Ξέρουμε ακριβώς γιατί γίνεται αυτό. Όσο νιώθουμε προσδεδεμένοι στο άρμα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή ότι είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, στα υπόλοιπα δεν έχει σημασία τίποτε. Θέλω πριν να τελειώσουμε να απαντήσουμε και σοβαρά στον κύριο Τερερέ που ρωτάει τι νόημα έχει να αγωνίζεσαι αν καταφέρνεις τίποτα. Του βάζετε εδώ πέρα την απάντηση Χρυσάνθη Αγγελίδου και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Να μια ωραία απάντηση. Εσύ, Θάνο, τι θα έλεγες άμα σου λέγανε να έχουν νόημα αυτά που κάνεις εδώ πέρα, με εξαίρεση την πίτσα. Αν έχουν νόημα. Πρώτα απ' όλα, για να το κάνεις, πιστεύεις ότι έχει νόημα. Δηλαδή, πάει πρώτα αναγνωρίζει ότι κάπου υπάρχει νόημα και μετά το κάνεις. Και μετράς τον αντίκτυπο κάποια στιγμή, ας πούμε, ή στο τέλος. Δεν μπορείς να σκεφτείς εκ των πραγμάτων δεν θα αλλάξει κάτι. Γιατί αν σκέφτεσαι των πραγμάτων δεν θα αλλάξει κάτι, δεν θα αλλάξει κάτι. Είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Οποιοσδήποτε φόβος καταντάει αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Εμένα έτσι μου μάθαν. Άρα επομένως, παίρνεις τα ρίσκα σου, κάνεις αυτό που σου αρέσει, αυτό που σε κάνει να είσαι καλά με τον εαυτό σου, να κοιμάσαι ήσυχος, ήσυχη τα βράδια, χαρούμενος τα βράδια, εντάξει με την όποια συνείδησή σου, που δεν έχει να κάνει μόνο με τη δημοσιογραφία, έχει να κάνει. Είναι κάποια βρωμιά, υπάρχει παντού. Ο κόσμος προσπαθεί να αλλάξει τα πράγματα, υπάρχει παντού και προχωράς έτσι και ό,τι γίνει, ας πούμε, δηλαδή συγγνώμη κιόλας. Όχι, εγώ είμαι μαζί σου σε αυτό, στο ό,τι γίνει και νομίζω ότι κάπως έτσι κρίνονται αυτά. Σταθμίζεις και το βασικό είναι να μην είναι τόσο πολλές οι απογοητεύσεις που να μην αντέχεις. Όσο υπάρχει μια ισορροπία τέτοια που να υπάρχουν που και που κάποιες μικρές νίκες ή μικρές εκλάμψεις ικανοποίησης κατά την, πώς το λέγαμε πριν Θάνο, την αγάπη του κόσμου, τα σταθμίζεις μαζί με τις δυσκολίες και τις ήττες και προσπαθείς να είναι τέτοιος ο απολογισμός που να σου επιτρέπει να προχωράς, να έχεις το κουράγιο να προχωράς. που σας έλεγα για την ανάρτηση ενός φίλου που λέει, εντάξει, γιατί να ξεκινήσω τώρα μια καινούργια παράσταση. Δεν αντέχω άλλη ήττα. Το θεωρώ πολύ, πολύ ανθρώπινο και πολύ λογικό. Και δεν έχω καμία τάση life coaching απέναντί του να του πω όχι, μην το βάζεις κάτω. Μου φαίνεται ότι είναι μια τίμια στάση απέναντι στη ζωή. Να νιώθει κανείς ότι υπάρχουν στιγμές που θέλει να το βάλει κάτω. Ναι, αλλά οι αποτυχίες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τα λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οι ήττες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά δεν γίνεται. Προσπαθώ και εγώ να μην πω το κλισέ, αλλά είναι στο job description, ας πούμε, όταν κάνεις διάφορα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω πόσα κλισέ να αποφύγω. Όχι, είναι αυτονόητο ότι υπάρχει ήττα και αποτυχία. Και, και σε πολιτικό επίπεδο. Εντάξει, ρε παιδιά, okay. Μπορεί να πει κάποιος ήττα του 15, ας πούμε. Ναι, okay, και... εντάξει, χάσαμε. Και ας ξαναχάσουμε, ας πούμε. Με κάποιον τρόπο, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα και ας χάσουμε και ξανά και ξανά και ξανά. Ναι, και βασικά κάποια στιγμή θα πάει κάτι λίγο μπροστά. Είναι αναμενόμενο όταν δεν συντάσσεσαι με την πλευρά των δυνατών. Αυτή είναι μια θεμελιώδης απόφαση που εξασφαλίζει ότι θα τρως πολύ περισσότερα χαστούκια από αυτούς που θα συνταχθούν με την πλευρά των δυνατών, επειδή είναι δυνατή. Δεν είναι κάποιο στοίχημα αυτό. Mm-hmm. Ποντάρεις ένα άλογο, μπορεί να χάσει, μπορεί να κερδίσει. Είναι μια ριζική επιλογή. Λέει ο άλλος, πάω με τον δυνατό. Αν φυσήξει ανάποδα ο αέρας, πάω κι εγώ από την άλλη. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αυτές οι δύο μέρες ήταν μια τρέλα που ήμουν μακριά σας. Αν δεν είχα δηλαδή κάνει το ρεπορτάζ στο πάρτι εκεί πέρα, δεν θα μπορούσα να συμφιλειωθώ με αυτό το ταξίδι. Αλλά ευτυχώς η ερευνητική δημοσιογραφία του The Press Project δεν ησυχάζει ποτέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Αύριο να πάτε κάπου μακριά, κάπου ωραία. Μακριά από την Ελλάδα, όπως θα είμαστε και εμείς, σε κάποιο εξωτικό μέρος, όπως κάθε Σαββατοκυριακό, έχοντας πάντα ως πρότυπο, ως παράδειγμα, τον έναν και μοναδικό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεγάλη χάρη του. Γεια σας.